देख विप्र परिवार को सब प्रकार अनुकूल, पांडव भी सुख काल में गए दुख कुछ भूल। पांचों भ्राता घर के समान उस घर में दिवस बिताते थे, सत्कार समादर नित पाकर सुख के सागर में नहाते थे। पूजा को सुमन सुमन द्वारा उपवन से नित चुन लाते थे, द्विजवर की सेवा करते थे, माता का हर्ष बढ़ाते थे। कानन में कभी कुतूहल वश आखेट खेलने जाते थे, हिंसक पशुओं को मार मार मुनियों को सुख पहुंचाते थे। गृह कार्यों से अवसर पाकर द्विजवर द्विज धर्म निभाते थे, आध्यात्म शास्त्र के गुप्त तत्व पांचों को नित्य पढ़ाते थे। भाग्यहीन के जहां भी पड़ जाते हैं पांव, मरुस्थल की धूप सम हो जाती है छांव। आश्रय दाता के यहां कुछ दिन के पश्चात नृप अनुशासन से हुआ सहसा वज्र आघात। नगरी के निकट वनस्थल में रहता बक नामक निश्चर था, जिसके उत्पातों के कारण जनता का जीवन दुस्तर था। नर नारी गण को पकड़ पकड़ वह खल भक्षण कर जाता था, लोगों को अपनी रक्षा का कुछ समझ उपाय ना आता था। तब शर्त नगरपति ने यह की उस दैत्य मनुज संहारी से, प्रतिदिन पहुंचेगा एक व्यक्ति हर घर का बारी बारी से। जिस दिन को कहते हैं उस दिन ब्राह्मण घर की बारी आई, लाचार लेखनी लिखती है वही दुर्घटना दुखदाई। राज संतरी कह गया सुनिए हे द्विजराज, जाएगा इस भवन से बक को भोजन आज। गृहपति जब जाने लगे जोड़ सकल सामान, गृह लक्ष्मी कर जोड़ कर बोली दया निधान। पहले भी मैंने एक दिवस कर विनय यही समझाया था, इस दुसंकट से बचने का अति सुगम मार्ग बतलाया था। अब फिर कहते हूँ वही बात, इस पुर की ममता तोड़ चलो, निज कुल रक्षा के हित स्वामी यह दुष्ट राज ही छोड़ चलो। अर्धांगिनी अपने प्रीतम का संताप नहीं सह सकती है, क्या पति वियोग में पत्नी यह पल भर भी जीवित रह सकती है। जब आप गए तो प्राणेश्वर मेरा भी मरना निश्चय है, मेरे मरने पर बच्चों के जीवित रहने में संशय है। भूदेव यही क्रम होगा तो भूचाल कुटुंब पर आएगा, यह व्याकुल प्राण कह रहे हैं कुल ही बिल्कुल मिट जाएगा। करुणा निधे सुन करुण स्वर हुए तनिक गंभीर, फिर बोले क्षण मात्र में देवी न हो अधीर। विधि के विधान को दुनिया में हरगिज न हटा सकता कोई, जितनी भी घटना घटनी है उसको न घटा सकता कोई। साहसे पुरुष संकट पथ में साहस न कदापि तोड़ते हैं, मरने के भय से जन्म भूमि जीते जी नहीं छोड़ते हैं। शशि राहु केतु के ग्रसने पर नभ मंडल कभी न तजता है, रवि उदय अस्त की बेला में एक ही रंग का रहता है। मतिमान एक पग रखने का जब तक न अन्य थल पाते हैं, जब तक वे सहसा पग द्वितीया उस थल से नहीं हटाते हैं। इन दोनों बच्चों को संग ले हम कहां ठोकरे खाएंगे, आपत्ति समय किसके द्वारे अपनी दीनता दिखाएंगे। इसलिए प्रिय परिवार सहित तुम करो निवास यहाँ सुख में, नृप आज्ञा वश मैं जाता हूँ उस काल मूर्ति बक के मुख में। इसी समय आगे बढ़ा 7 वर्ष का बाल, बाह पकड़ निज बहन की बोले उठा तत्काल, जी जी मैं तुम्हें न राक्षस के मुख में कदापि जाने दूंगा, अपने जीवन में भगनी पर भय तनिक नहीं आने दूंगा। तुम जाओगी तो मुझे कौन हंस हंस कर गोद खिलाएगा, तुम बिना जाग कर कौन नित मोदक सामोद खिलाएगा। श्रावण के तीजों पर झूला भगनी कह किसे झुलाएगा, रक्षाबंधन के दिन किससे रक्षाबंधन करवाऊंगा। तुम यहीं रहो मैं मारूंगा जाकर मतवाले राक्षस को, भेजूंगा काल देव के गृह क्षण में उस काले राक्षस को। यह कह बालक वेग से बड़ा द्वार की ओर, गृह स्वामिनी के शोक का रहा नहीं अब छोर। बछड़े के पीछे गैया जो बिहवल होकर डकराती है, या हरनी अपने छोने को संकट में लख बिखलाती है। त्यों पुत्र प्रेम में द्विज पत्नी आंगन में रोदन कर उठी, सह सके न प्राण वेदना जब तो आत्मा क्रंदन कर उठी। व्याकुल हो कुल का कुल जब कुल कर एक साथ को राम उठा, अध्वाम मध्य की चोटों से हा हा मैं हो द्विज धाम उठा। कुंती के भी कान में पहुंचा करुण विलाप, हर मंदिर में गृह निकट करती थी वह जाप। सोचा भगवान क्या हुआ यह क्यों द्विज गृह रोदन होता है, कातर पुकार यह कैसी है क्यों करुणा क्रंदन होता है। सा कुटुंब विलख कर बार बार ब्राह्मणे विलाप कर रही है। ऐसा क्या वज्र गिरा है जो दारुण संताप कर रही है।